makite okoka ki kolinga ngai Maria mama komo préféré nakamwe mingi na ndenge omipesi fidélité ezala chouchou na boneli yo nsima ya mwa basanza mpe mikolo mama ondiminga na maboko na yo ya santima bolingo ya biso na yo ezali se bolingo ya nzambe marie yoka ekelamu ya nzambe kokebisa te marie ya mama marie de mon cœur marie ma poupe marie ma préféré préféré bolingo Va bien, filo, on va faire ça, ma wete.